نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Evet değerli arkadaşlar, sizlerle beraber Kavaidul Arba adlı, dört kural adlı eserimizi okumaya devam ediyoruz. Geçen hafta bu küçük risaleye, bu küçük kitapçığa bir giriş yapmıştık. Mukaddime, ön söz getirmiştik. Bazı kaide ve kurallara yer vermiştik şerhimizde. İnşallah bugün bu kitabın ilk kuralı olan El-Kaidetul Ula, birinci kuralına geçeceğiz. Ama ondan önce kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Geçen hafta demiştik ya arkadaşlar, Allah-u Teala cinleri ve insanları yalnızca kendine ibadet etmeleri için yaratmıştır. Yani yaratılış gayesi, insanların yaratılma gayesi Allah'a ibadet. Ve Allah'a ibadetlerinde tevhidi yaşamak. Yani Allah-u Teala'yı ibadetlerde, yapmış oldukları ibadetlerde dinlemek. İnsanın dünyaya gönderiliş gayesi bu. Ve insanın dünyada sakınması gereken, kaçması gereken, korkması gereken en büyük tehlike de bu tevhidin düşmanı olan, bu tevhidi sarsan, zedeleyen, yerle bir eden şirk. Mümin kul, Müslüman kimse, yeryüzüne gönderiliş gayesi olan tevhidi yaşamak için önce öğrenecek, onun zıttı olan, onun aksi olan, onun temelini sallayan, zedeleyen şirki de öğrenip ondan sakınıp kaçınacak. Zira şirk öyle büyük tehlikeye sahip bir gerçek ki kişinin bütün amellerini, yapmış olduğu bütün amellerini boşa çıkarabilecek büyüklükte tehlikeye sahip. O yüzden bütün peygamberlere baktığınız zaman İnsanları tevhide davet etmekle birlikte susmayıp, durmayıp onun en büyük düşmanı olan şirkten de insanları ne yapmışlar? Sakındırıp korkutmuşlar. Dediğimiz gibi şirk iki kısımdır. Büyük şirk ve küçük şirk. Biz bunların bu ikisinin arasındaki beş farka geçen hafta değinmiştik. Kısaca tekrarlamak istersek, bu beş farkı iyice zapt edersek, iyice öğrenirsek zaten büyük şirkin ne, küçük şirkin de ne olduğunu ne yapmış oluruz? Kavrayıp öğrenmiş oluruz. Evet. Şöyle sağ taraftan tekrardan başlayalım. Evet. Büyük şirk ve küçük şirk dedik ya. Yani tevhide sahip olmak tek başına insanın için yeterli bir şey değil. Bunun aksi olan, bunun düşmanı olan şirki öğrenip ondan sakınmamız lazım. Bilmediğimiz bir şeyden ne yapamayız? Sakınamayız. Evet. Geçen hafta söylemiştik. Neydi? Büyük şirk ve küçük şirk arasındaki farklar. Büyük şirk kişinin bütün amellerini boşa çıkarır. Evet. Büyük şirk kişinin o şirk koştuğu amelle değil, sınırlı kalmak değil, bütün amellerini ne yapar? Boşa çıkarır. Ama küçük şirk o işlenilen ameli ne yapar? Boşa çıkartır. Evet. Başka? Büyük şirk Bizim söylediğimiz şeylerle, evet. Büyük şirk kişiyi ebedi cehennemde bırakır. Büyük şirk kişiyi ebedi cehennemde kalmasına ne yapar? Sebep olur. Ebedi olarak cehennemde kalır. Allah Teala ne diyor? İnnehu men yüşrik billah. Kim Allah'a ortak koşarsa fakat harrama aleyhil cennet. Allah ona ne yapmıştır cenneti? Haram kılmıştır. Ve me'vâhu annar. Onun gideceği yerde, sığınacağı yerde neresidir? Ateştir. Ama küçük şirkin sahibi ne dedik arkadaşlar? Allah Teala'nın tövbe etmediği takdirde meşiyeti dahilindedir. Evet. Başka? Evet. Bir tarafta söyledik bunları. Üçüncü fark. Büyük şirkin işleyen kişinin günahları ne olmaz? Affolunmaz. Evet. Sonra ne dedik? Büyük şirk şer'i imanla ne olmaz? Zikredilmez. Bir arada olmaz, zikredilmez. Ancak küçük şirk ne yapılabilir? Zikredilebilir. Büyük şirk işleyen kişiye mutlak olarak ne yapılır? Kin beslenir, buğz edilir, adavet beslenir. Ama küçük şirk içinde bulunan kişi ne yapılır? Bulunduğu şirk işlediği amel gereğince, büyüklüğünde ona buğz edilir. Evet. Müellif rahimahullah şimdi bize çok mübarek, çok güzel bir dua etmişti. Bu kitabı okuyan, bu kitabı öğrenen, bu kitabı ezberleyen insanların için çok mübarek bir dua. Ondan dolayı gerçekten müellifin kitaplarını okuyan, hakkıyla okuyan, hakkıyla idrak eden ve hakkıyla amel eden insanlarda yani bu bereket Allah'ın izniyle hasıl oluyor. Demişti dualarının başında. Demişti ki Es'elullahel kerim Rabbel arşil Rabbel arşil azim en yec'aleke en yetevellake fi dünya vel ahire. Dünyada ve ahirette seni ne yapsın? Veli edinsin. Önce müellif bakın kitabın girişinde öyle bir dua ediyor ki diyor ki Yüce Allah seni dünyada ve ahirette veli edinsin. Senin yar yardımcın, destekçin olsun. Ondan sonra diyor ki ve en yec'aleke mübareken beynema kunt. Nerede olursan ol, nereye gidersen git, Allah seni mübarek kılsın. Ne demek mübarek kılsın? Bereketli, yani hayrı bol kılsın. İnsanlara faydalı bir kişi kılsın. Ve en yec'aleke mimmen izâ u'tiye şeker. Seni şu kimselerden kılsın. Burada üç tane haslet, üç tane vasıf sayıyor. Bu vasıflar öyle bir vasıf ki diyor ki bu işte, kim bu üç haslete, bu üç güzelliğe sahip olursa dünyadaki mutluluğun adresi, dünyadaki mutluluğun alameti sahibi budur. Nedir o? Diyor ki İzâ u'tiye şeker. Kendisine nimet verildiğinde şükredenlerden eylesin. İzâ umusiliye sabar. Başına bela ve musibetler geldiğinde sabredenlerden eylesin. Ve izâ eznebe estağfar. Günah işlediğinde de istiğfar sahibi, istiğfar edenlerden eylesin. İşte diyor ki hadi inna haula istalat unvanu saade. İşte bu üç özelliğe sahip olmak mutlu olmanın bir göstergesidir. Çünkü insan dünyada arkadaşlar iki türlü şeyle imtihan olunuyor. Ya Allah Teala'nın vermiş olduğu, bahşetmiş olduğu nimetlerle ya da başına gelen musibetlerle. Ömer İbn Hattab'tan şu şekilde rivayet olunuyor. Ömer İbn Hattab diyor ki la ukali, yani umurumda değil. Şerrun ubtiliytu bihi hem bil hayr. Şerle mi imtihan olunuyorum yoksa hayırla mı imtihan olunuyorum? Bu umurumda değil. Çünkü ikisi de nedir? İmtihan. Allah Teala ne diyor? وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ. Sizleri biz şer ve hayırla ne yaparız? İmtihan ederiz. Sadece insanın başına gelen musibet, bela, imtihan şey değil, göstergesi değil. Kimi zaman insana Allah katından böyle nimetler bahşedilir, öyle şeyler verilir ki insan bunun nimet olduğunu yapmayabilir. İmtihan olduğunu, musibet olduğunu fark etmeye bilir. Ama bu da bir nedir? İmtihandır. Önemli olan, geçen hafta açıkladığımız gibi şükrü eda edebilmek. Allah-u Teala'ya şükrü eda edebilmek. Kalbimizle, dilimizle ve azalarımızla. Aynı şekilde sabredebilmek. Saymış olduğumuz o yine üç şart ile. Ve tövbe edebilmek. Yine saymış olduğumuz o üç şart ile. Sonra müellif rahimahullah diyor ki İ'lem arşadakallah itaatihi. Bil ki Allah seni rüşte erdirsin ve irşad etsin. Bu demek arkadaşlar, rüşt, rüşt doğru yol demek. Yani doğru yol üzerine seni ne yapsın? Mustakim kılsın. Allah Teala seni doğru yola soksun. Yani Allah sana rüşt versin, Allah seni irşad etsin demek, sana doğru yol versin, doğru yola sana nasip etsin. Erşedeke Allah bi taati, seni kendi itaatine, Allah Teala itaat etmeye muvaffak bir kul kılsın. Allah Teala'ya nasıl itaat eder arkadaşlar? Allah Teala'ya itaat etmek ne demek? Allah Teala'ya itaat etmek demek, onun emirlerini yerine getirmek, onun yasaklarından da sakınmak demek. Şimdi gelecek. Allah Teala'nın emrettiği, yapılmasını istediği en büyük emir nedir? Tevhiddir. Yalnızca ona ibadet edilmesi. Ve peygamberleri yaşamları boyunca, hayatları boyunca gönderildikleri müddet döneminde insanlara anlattıkları en önemli nokta ve husus ne olmuş? Tevhid olmuş. Bakın Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına 13 sene gelmiş, Mekke'de yaşamış. Davet ettiği tek bir şey var. O da ne? Tevhid. Tek bir şey. İnsanlara ne diyor? La ilahe illallah deyin. Kurtulun. Felaha erin. 13 sene. Geri kalan Medine'deki 10 senelik bölüme bakın. Neye davet etmiş? Dinin geri kalan ibadetlerine davet etmiş. Tevhidle birlikte. Yani 13 sene, bakın bir yerde 13 sene bir tarafa koyun. Yalnızca tevhide davet var. Sadece Allah'a ibadet edin diyor. Yalnızca Allah'tan isteyin diyor. Hep bunu tekrarlıyor sürekli. Sahabelerini gönderiyor. Yemen'e git diyor. Oraya git diyor. Şam'a git diyor. İnsanları davet edeceğin ilk şey ne olsun diyor? La ilahe illallah'a şahitlik etmeleri olsun. İnsanlar buna şahitlik etsin diyor. Medine'ye geliyor 10 sene boyunca. Bakın o 10 seneye neyi sıkıştırıyor? Neyi yetiştiriyor? Dinin bütün kurallarını. Namaz. Tabii Medine'de Mekke'de emrolunduktan sonra zekat, hac, oruç, onun dışındaki geri kalan bütün dini emirleri bakın 10 senede anlatmış. Yani her birinin ayrıldığı bir zamana bakın. Bir de tevhide ayrılan zamana bakın. Yani tevhidin önemini, İslam dininin itikada, inanca ne kadar önem verdiğini anlamak isteyen bir insan bu örneği gözünün önünde canlandırsın. Nuh Aleyhisselam'a bakın. 950 sene yılmadan, usanmadan insanları neye davet etmiş? Tevhide davet etmiş. Ona mukabil insanlar nasıl karşı çıkmış ona? Ne demişler? La tezerunne alihetekum. Ne demişler? Bunu dinleyip de ne yapmayın? İlahlarınızı bırakmayın. Terk etmeyin. Allah-u Teala zira peygamberler hakkında ne diyor? Ve lekad ba'atna fi kulli ummetin rasulen. Biz her bir ümmete, her bir topluluğa ne gönderdik? Resul gönderdik. Ne demeleri için, neyi emretmeleri için, neyi anlatmaları için? İyilik yapsınlar, zekat versinler mi? Hayır. Önce seni ibudullah. Yalnızca Allah'a ibadet etmeleri ve seni ibud tağut. Ve tağuttan sakınmaları mı emretsinler diye biz her ümmete ne yaptık? Her ümmete bir Resul gönderdik. Yine Allah Teala ne buyuruyor? Ve lekad uhiye ileyke وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا Ayet hatırla zamana. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ Senden önce hiçbir peygamber göndermiş olmayalım ki وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدُونَ Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde sana ibadet edin diye ona vahyetmiş olmayalım. Senden önce hiçbir peygamber göndermiş olmayalım ki ona benden başka hak ilah yoktur. O halde yalnızca bana ibadet edin demelerini vahyetmiş olmayalım diyor. Yani bütün peygamberlere vahyolunan en büyük emir nedir? Tevhiddir. O yüzden arkadaşlar bu dua çok anlamlı bir dua. Yerindeki dua. Allah'a itaat etmekten maksat sadece insanın namaz kılması, faiz yememesi, zina etmemesi, harama bakmaması değildir. Bundan da önce gelen, bunun saymış olduğumuz bu haram yememe gibi, faiz yememe gibi, zina etmeme gibi ibadetlerin üzerine bina edildiği daha önemli bir husus var. O da ne? Tevhid. Allah-u Teala'yı ne yapmak? Birlemek. Allah-u Teala'yı tek olarak kabul etmek. Ne, hangi alanda, hangi vasıflarında tek olarak kabul etmek? desek ki yaratıcı olarak kabul etmek desek yeterli midir? Yeterli değildir. Çünkü Ebu Cehil de Ebu Leheb de yaratıcı olarak kabul ediyordu. Biraz sonra zaten gelecek. Peki Allah-u Teala'yı neyde küllersek tevhidi gerçekleştirmiş oluruz. Peygamberlerin anlatmış olduğu gayeyi biz kendimizi gerçekleştirmiş oluruz. Kulun kendi fiillerinde Allah'a karşı sunmuş olduğu, Allah için yapmış olduğu kendi fiillerinde birlemesi. Bütün fiillerinde. Namazında, orucunda, zekatında, duasında, korkusunda, yardım istemesinde, yardım talep etmesinde, medet ummasında ve bunun gibi birçok şeyde kul ne yapmalı? Allah-u Teala'yı birlemeli. Diyor ki müellif, اَنَّ الْحَنِيْفِيَّةَ مِلَّةِ اِبْرَاهِيمِ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينِ İbrahim'in milleti olan, nedir millet? Dini olan, İbrahim'in dini olan haliflik şudur. اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينِ Dini yalnızca Allah'a halis kılarak ibadet etmendir. Haniflik. Daha önceki derslerimizde sürekli tekrarladık. Hanif, Arapçada sözlük manası olarak hanef kelimesinden gelmekteydi. Hanef kelimesi de ne demek? Meyletmek demek. İbrahim'e niye hanif denmiş? Çünkü o meyleden bir insandı. Yüz çeviren bir insandı. Neyden yüz çevirmişti? Şirkten yüz çevirmişti. Ne demişti? وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ İbrahim hani babasına ve kavmine şöyle demişti. Ne demişti? اِنَّنِي بَرَاءٌ Ben Bereyim, uzağım. Neyden? Mimma ta'budun. Sizlerin ibadet ettiklerinizden. İbadet ettiklerinizden neyim? Bereyim. Demiyor sizin Allah'la beraber kabul ettiğiniz yaratıcılardan. Dedi, illellezî fatarani. Ama ancak ben beni yaratan müstesna ondan biri değilim. İnnehu seyehdîn. Ne diyor Allah-u Teala? Ve mâ kâne İbrahîmu Yahudiyen ve lâ Nasraniyen. İbrahim ne Yahudiydi ne de Nasraniydi, Hristiyandı. Velakin kâne hanifen Müslüman. Neydi? Hanif idi. Sen Müslüman idi. Allah Teala bakın sürekli İbrahim Aleyhisselam'ın vasıflarından bahsederken onun hakkında ne diyor? Hanif. Ne demektir hanif olmak? Şirkten yüz çevirmek demek. İbrahim Aleyhisselam ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna milletine uyması, uymakla emrolunduğu bir peygamber. اِنَّا اُحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ Sonra sana vahyettik. اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيمِ Hanife. Hanif olan İbrahim'in milletine, hanif olan İbrahim'in dinine uymanı emrettik diyor. Kime diyor bunu? Aleyhissalatu vesselam'a diyor. Yani örnek geçilmesi gereken, kudve olması gereken bir peygamber. İbrahim Aleyhisselam. Ve çoğu yerde anıldığı zaman bu vasfıyla anılıyor. O da ne? Hanif olması. Bakın, bakın Kur'an-ı Kerim'de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a da İttebi millete İbrahim'e hanife diye yol gösterilirken böyle bir insanken İbrahim Aleyhisselam bile Allah'a dua ederken nasıl dua ediyor? Allah'ım beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan ne yap? Sakındır. Uzak tut. Rabbu cunubni febeniyye. Ey Allah'ım, ey Rabbim beni ve çocuklarımı en na'budel asnam putlara tapmaktan, putlara yönelip yakarmaktan bizleri ne yap? Uzak tut. Yani tevhid her peygamberin davet ettiği ilk önemli basamak olmuş. Hayatlarını buna adamışlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam hayatı boyunca hayatının son anlarında son söylediği sözler hep kalmış tevhid olmuş. Aleykümselam ve berekat. Ma kâle Teâlâ ve mâ halaktul cinne vel ins illâ liya'budûn. Zira Allah Teala buyuruyor ki ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Fe izâ arafte enne Allah halakake li ibadetihi. Eğer öğrendiysen ve şunu bildiysen Allah Teala seni niye yarattı? Yalnız ona ibadet etmen için yarattı. اَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّا عِبَادَةً اِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ Şimdi açıklıyor. Şeyh burada ibadetten maksadını açıklıyor. Ne kastettiğini açıklıyor. Diyor ki أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. Tevhid olmadıkça, tevhid gerçekleşmedikçe ibadete ibadet denmez. O ibadet Allah katında makbul değildir. O ibadete şirk bulaşacak olsa o ibadet ne olur arkadaşlar? Helak olur, yerlerde olur, sıfırlanır. Bunu nereden söylüyoruz? Allah Teala bunu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ne diyor? وَلَقَدْ اُحْيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Sana ve senden öncekilere ne oldu? Vahyolundu, vahyettik. Neyi vahyettik? لَاِنْ اَشْرَكْتَ, Allah'a ortak koşacak olursan şayet, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, senin amelin ne olur? İptal olur, batıl olur, biter. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ, ve ne olursun? Hüsrana uğrayanlardan olursun. Ayetin devamında ne diyor? Belillâhe fa'bud. Bilakis ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne yap? Belillâhe fa'bud. Bilakis Allah'a ibadet et. Ve kun mineşşâkirîn. Ve ne ol? Şükredenlerden, şakirlerden ol. İşte tevhidin, dinin aslı olan, daha sonra farz olan ibadetlerin üzerine bina edildiği, o esas olan tevhid öyle bir unsur ki ibadet onsuz kabul olmuyor. Bunun başka örneği de var. Bakın şimdi şeyh bize bunun nasıl mümkün olmadığını açıklayacak. Zira onun kitaplarına baktığınız zaman, risalelerini incelediğiniz zaman bu inceliği görüyorsunuz. Zaten bu risalenin daha önce söylemiştik geçen hafta, yazılma amacı gayesi bu. Yani bir insanın çokça namaz kılması, bir insanın çokça zikir çekmesi, çokça oruç tutması, alnının dışarıda izin çıkana kadar, dizleri çatlayıp patlayana kadar namaz kılması, onun şirke düşmeyeceğini göstermez. Allah muhafaza, insan bütün bu hasretlere sahip olup da şirki bilmez, şirkin ne olduğunu iyi öğrenmemişse, la ilahe illallah'ın manasını gereği gibi bilmemişse, ne yapabilir? İbadetine şirk bulaştırıp karıştırabilir. Bundan dolayı İbrahim Aleyhisselam bu korkudan dolayı Allah'a bunu dediğimiz dua ediyor. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan, ibadet etmekten koru. Lokman Aleyhisselam ne diyor çocuğuna? Ya buney la tuşrik billah. Allah'a ortak koşma. İnne şirke le zulmün. Şirk nedir? En büyük zulümdür. Ne diyor Yusuf Aleyhisselam? Ve tevaffeni Müslüman. Şimdi ne yap? Müslüman olarak benim canımı Müslüman olarak al. Muvahhid olarak al. Yani hepsinin kaygısı, hepsinin endişesi bu olmuş. İbadetlerine, tevhide şirk karışma korkusu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam dünyadan ayrılacak. Söylediği sözler ne? Allah Yahudi ve Hristiyanlara ne yapsın? Lanet etsin. Niye? Niye? Sebebi ne? Onlar ne yaptılar? Peygamberlerinin kabirlerini mescit yaptılar. Mescit edindiler. Hadi bildiğiniz gibi Buhari'nin rivayet etmiş olduğu sayıdır zaten. İşte diyor ki müellif rahimahullah kema enne salati la tusamma salatin illa ma'attahara. Ne gibi? Namaz gibi. Bir insan namazını istediği kadar güzel kılsın. İstediği kadar kıyamda dua okusun, sure okusun. İstediği kadar rükuda tesbih çeksin. İstediği kadar secdede dua etsin. Kafasını secdeden kaldırmasın. İki rekatlık namazı bir taat olmuş olsun. Ama bu adama baktığımızda sorduğumuzda abdestin var mı kardeş dediğimizde der ki hayır ben bu namazı abdestsiz kıldım. Onun namazı ne olur arkadaşlar? Batıl olur. Çünkü ne yaptı o? Abdestsiz namaz kıldı. Bundan ne anlıyoruz? Diyor ki bundan da şunu anlayayım diyor. Yani bir insan istediği kadar namaz kılsın, istediği kadar oruç tutsun, istediği kadar Kur'an okusun, zikir çeksin ama hala duasında dua ederken Allah'ı dileyemediyse, korkusunda Allah'tan korktuğu gibi başkalarından korkabiliyorsa, Allah'ı sevmesi gerektiği gibi başkalarını seviyorsa, bu insan ne yapmış olur arkadaşlar? Şirke düşmüş olur. فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَكَلَتْ كَالْحَدَّةِ اِذَا دَخَلَ فِي الْتَهَارَةِ. İşte ibadete şirk girdiği zaman onu nasıl bozar? ibadette abdest bozulması, nasıl o ibadeti bozuyorsa, bir insan ibadet yaparken, namaz yaparken abdestini bozduğunda, o namaz tümüyle bozulduğuna göre şirk de o insanı ne yapar? Götürür. İbadetini ne yapar? Fesat eder. Bozar. Bitirir. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ اِذَا خَالَتَ الْعِبَادَ اَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلِ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِد۪ينَ فِي النَّارِ عَرَفْتَ أَنَّ اَهَمَّ مَا عَلَيْكَ. Burada inanın çok önemli. Bir o kadar da aslında çok basit, anlaşılması o kadar çok kolay bir ifade kullanıyor müellif rahimahullah. Diyor ki فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ اِذَا خَالَتَ الْعِبَادَ اَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلِ. Şirkin bir ibadete karıştığında, bir ibadete bulaştığında onu bozduğunu ve ameli boşa çıkardığını, iptal ettiğini ve onun sahibinin ebedi olarak cehennemde kalacağını bildiğin zaman, bunu bildiğinde diyor ki عَرَفْتَ أَنَّ اَهَمَّ مَا عَلَيْهِ. Bilmen gereken en önemli şey ne yaptın? Bilmiş oldun, öğrenmiş oldun. Yani insanın dünyada bilmesi gereken en önemli husus budur arkadaşlar. İbnül Kayyım rahimahullah diyor ki bir insan ihlaksız ve ihtidasız, muhlis olmadan, ibadetini yalnızca Allah'a yapmadan ve ibadette ölçü olarak, örnek olarak Peygamber'in sünnetini seçmeden, yani salih amelin iki kabul şartı diyoruz biz buna, değil mi? Bir amelin kabul olması için iki şart var. Nedir o? Yapan kişi muhlis olacak. Yalnızca onu Allah için yapacak. Bu yeterli mi? Değil. İyi niyet, samimiyet, ibadetin kabul olması için yeterli olmaz. İkinci bir şart var. Önemli bir husus. Birincisi kadar önemli bir husus. O da ne? Yapılan amelin sünnete uygun olması. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi olması. Onun gösterdiği gibi, öğrettiği gibi yapılması. Örneklerimizi veriyorduk. Hani diyorduk ya. Dedi ki Mustafa bu sene çorap işleri mükemmel gitti. 24 saat full time çalıştık. Kurban bayramı geliyor. Ben hocam koç değil de ceylan gideceğim. Dese. İhlas var, samimiyet var. Ama kurban olarak ceylan kesmek istedi. Biz ona ne diyoruz? Senin bu amelin ne değil? Salih değil. Salih olamaz. Niye olamaz? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın öğrettiği gibi sen ne yapmadın kurbanı? Kesmedin. Bırak ceylanı. Zürafa kesmezsen yine de ne olmaz? Olmaz. Çünkü sen salih amelin şartlarından bir tanesini ne yaptın? Kaybettin. İlk şık, adam kurban kesiyor ama gidiyor. Ne yapıyor? Bir kabire kesiyor. Ölüden medet ummak için kurban kesiyor. Bu da ne oluyor? Salih amel olmuyor. İşte şeyh burada bu önemli hususa değindikten sonra diyor ki İbn-i Kayyım'ın sözünü zikrediyorduk. Bir amel ihlassız ve iktidasız örnek alınmadan yapılırsa ve kişi ihlassız, samimi olmazsa, tevhidi gerçekleştirerek yapmamış ameli, o insan diyor yolculuğa çıkmış kimseye benzer. Yolculukta sırtında taşıdığı diyor torbasına, poşetine taş koyan, o poşette kum taşıyan insana benzer. Bu insan yolculuğu boyunca sırtında o poşette, çuvalda, torbada ne taşır? Taş taşır, kum taşır. Terler, yorulur. Dışarıdan gören onun bir gayret sarf ettiğini görür. Ama taşımış olduğu taşlardan ve kumlardan hiçbir fayda almaz, göremez, edemez. İşte diyor ki bir adam ihlassız, tevhidi gerçekleştirmeden ibadet ediyor. İbadetinde ne ihlas şartı yerine gelmiş, ne de mutabaat, aleyhissalatü vesselamın sünnetine uygunluk şartı yerine gelmiş. Bu adamın meseli, örneği ne gibidir? Diyor, sırtında kum taşıyan, çakıl taşıyan, torbasına koymuş, azık niyetine onu taşıyan insan gibidir. İşte insanın arkadaşlar hayatta bilmesi gereken en önemli husus budur. Diyor ki bunu öğrenirsen işte لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُخْلِسَكَ مِنْ هَذ۪ي الشَّبَكَ. Bunu öğrendiğim takdirde umudum senin hakkındaki Allah'tan dileğim şu ki Allah seni ne yapsın? Bu şebekeden, bu tuzaktan şebeke ağ demek. Balık uçuların ağı olur ya atarlar. İşte bunu öğrenirsen ancak ne diyor bu tuzaktan? Ne yapabilirsin? Kurtulabilirsin. Bilmezsen bu tuzaktan nasıl? Kurtulacaksın. Nedir o şebeke, o tuzak, o ağ? Diyor ki fiyye şirk billah. Allah'a şirk koşmak, ortak koşmak. Zira Allah Teala buyuruyor ki, müellif de bunu söylüyor. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bih. İnna Allah la yaghfiru. Allah ne yapmaz? Affetmez, bağışlamaz. Neyi? En yushraka bih. Kendisine şirk koşmayı, ortak koşmayı. Ve yaghfiru ma dune zalik. Bunun dışındaki her şeyi affeder. Limen yaşa. Dilediği takdirde. Peki arkadaşlar Allah'a şirk koşmak, Allah'a ortak koşmak diyoruz da bu nedir? Yani bu kavram hangi manaya geliyor? Yani Mekkeli müşrikler bu ayetleri duyunca neye ısrarla ortak koşmaya, Allah-u Teala'ya neleri ısrarla ortak koşmaya devam ettiler de Allah-u Teala'nın yaratıcı olduğunu, rızık verici olduğunu, onun öldürüp dirilten olduğunu kabul etmelerine rağmen Müslüman olmadılar. Yani yaptıkları şirk ne? Ortak koştukları ne ki? Onların bu iyilikleri, bu hasenatı yani yaratıcı olarak Allah'ı kabul etmeleri bir işe yaramadı. Gelecek. Allah'a yakınlaşmak için ne yaptılar diyor ayette? Gelecek. Bizi daha da Allah'a yakınlaştırsınlar diye onlara ibadet ettik diyorlar. Yani o put dediğimiz, lat dediğimiz, menat dediğimiz, menat bir ağaç. Kuzda dediğimiz bir taş. Bunların yanına gidip ne yapıyorlar? İbadette bulunuyorlar. Allah'a ibadette ibadetler sunuyorlar ama diyorlar ki bunlar Allah katında nedir? Şefaatçilerimiz. Kimin ağzıyla? Onların ağzıyla. Kur'an-ı Kerim naklediyor. Yani bakın ayetlere çok dikkat edin. Allah Teala diyor ki وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Onlara sorsan desen ki yeri ve göğü kim yarattı? وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ. Ayı ve güneşin hizmetinize kim soktu? Size kim amade etti bunları? Ne derler? Ebu Cehil ne der? Ebu Leheb ne der? لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ. Ne derler? Allah derler. Yani bu kadar ateist olmamalarına rağmen, bu manada dinsiz olmamalarına rağmen, yaratıcılarının Allah olduğunu bilmelerine rağmen, bunu örten daha tehlikeli bir şey var demek ki bu adamlar. Peki, bunlar onlardan bu iyilikleri kabul olmuyor. O da ne arkadaşlar? İbadetlerinde aracılar edinerek, aracılara tutunarak Allah'a yakınlaşmayı ne yapmak? İsteyip arzulamak. Amaç bu. Yani bu adamlar dinsiz değildi. Hedef Allah'a nasıl daha kolay ne yapabiliriz? Yaklaşabiliriz. Bakın, yeryüzündeki peygamberlerin gönderilmiş olduğu topluluklara hep fitnenin başı, problemin başı, şirkin başı buradan çıkmış. İbn-i Abbas'ın Buhari'de rivayet ettiği gibi Nuh Aleyhisselam'ın kavminin taptığı bir tane var? Put var. Ne onlar? Ved, Suva, ve Yahud, ve Ya'uk ve Nesra. Bu beş put. Kur'an-ı Kerim'de Nuh Suresi'ne geçiyor bunlar. La tezerunne alihetekum ve la tezerunne vedden ve la suva'a ve la Yahud ve Ya'uk ve Nesra. Bu beş putu ne yapayım diyor Nuh'un kavmi. Birbirlerine fısıldıyorlar, tavsiyede bulunuyor. Aman ha! Nuh gelip size derse ki bunları bırakın. Yalnızca Allah'tan isteyin. Onlar da diyor hayır. Bu putları ne yapmayın? Bırakmayın. İbn-i Abbas ne diyor bu putlar hakkında? Buhari'deki rivayette. Bunlar neydi? O kavmin salih insanları, salih kullarıydı. Ne zaman ki bunlar öldü, bunların çocuklarına, torunlarına şeytan hileler kurarak, oyunlar kurarak yaklaşıp geldi. Ta ki onları aracılar edindirip Allah'a ortak koşma şukuruna, seviyesine getirene dek. Bu şekilde aynı hileyi ne yapmış? Şeytan, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmiş olduğu topluma da oynamış. Yani o dönemde gitseniz, o dönemde sokaklarda şöyle bir yürüseniz, deseniz ki ateizm denen bir şey var, yaratıcı yoktur. Siz ne yapar Mekkeliler, Mekkeli çocuklar? Taşla, sopayla kovalarlardı. Çünkü Kur'an'ın diliyle Kul men biyedi melekutu kulli şey. Her şeyin maliki sahibi kimdir? Ve huve yudiru ve la yudaru aleyhi. Her şeyi kontrol eden. Ama onu kimsenin kontrol edemediği kimdir? Diye bir sor. Ne derler? Allah derler. Bakın arkadaşlar. Yani o gün kaşla, sopayla, ellerinde olan her şeyle ne yaparlardı? Allah'la birlikte başka yaratıcı vardır diyen insanları kovalayacak kadar rububiyet bahsinde dindar insanlar bunlar. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam gelip onlara dediği zaman La ilahe illallah, onlar ne diyorlar arkadaşlar? Cevap değil buna cevap. Verdikleri cevap ne? La ilahe illallah deyin cevabına. Ece'alel alihete ilahen vahiden. Bütün bu ilahları tek bir ilah mı yaptı bu adam? Bak demiyorlar. Bütün bu yaratıcıları tek bir yaratıcı olarak indirdi demiyorlar. Çünkü onlar da bu konuda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la hemfikir. Aynı şey düşünüyorlar. Ama şaşırdıkları da ayetin deyimiyle Ece'alel alihete ilahen vahiden. Yani bu adam, bu kişi, hatta ondan sonra ne diyor? Şair, mecnun, sihirbaz, deli, kahin gibi isimler kullanarak kutu vasıflarda bulunuyorlar. Tek suçu ne Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara göre yapmış olduğu tek yanlış ne? Bütün ilahları tek bir ilaha indirmek. Peki ilah ne demekti? İlah yaratan demek mi? Hayır. Çünkü yaratanın olduğunu onlar bir tek olarak Allah olduğunu kabul ediyorlar. İlah demek ibadet hak, ibadete layık, ibadet hak eden demek. İbadet olunan demek. İlah, ibadet olunan demek. İbadet edilen her şey nedir? İlah. Ama hak ilah bir tanedir. O da Allah'tır. Tekkeli müşrikler de ne yapmadılar? Bunu kabul etmediler. Diyor ki وَذَٰلِكَ بِمَعْرِفَةِ اَرْبَعِ قَوَائِدَ ذَكَرَهُ اللّٰهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَذَٰلِكَ İşte bu. Nedir o bu? Yani senin de bu tuzaktan kurtulman ancak dört kuralla. Şurada zikrettiğim şu dört kaideyle ancak mümkündür. Bu tehlikeli olarak sana gösterdiğim, sana Allah'ın kitabından anlattığım, tüm peygamberlerin kavimleriyle dalaşa girdiği, bütün kavimlerin bu sebepten dolayı burun kıvırdığı mesele olan İnsanlar için hayattaki en büyük tehlike tuzak olan şirk, tehlikesinden kurtulmanın çaresi nedir diyor, dört tane kural. Yazdığım üç kural. Ne diyor? Bu kuralları nereden buldum? Nereden çıkardım? Zekerahallahu teala fi kitabihi. Allah Teala bu dört kuralı nerede zikretti? Kur'an-ı Kerim'de zikretti. Yani kendi kafamdan değil. Reçete çözüm Allah'ın kitabında. El-kaidetul ula. Birinci kural. Birinci kaide, birinci kural. Sen ta'lem, şunu bil diyor. İlk bilmen gereken ennel kuffara lezine qatelahum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın savaştığı, kılıcını çektiği, ashabını kendisi için bu sebeple anasının, babasının, akrabasının üzerine yürüttüğü savaş saydığı mesele. Ne onlar? Şirk. Peki o şirk o koşan bu toplumun, bu kafirlerin deminden de söylediğimiz gibi hiç mi hasenatı yoktu bu manada? Hiç mi iyiliği yoktu? Vardı. O neydi? İşte onu zikrediyor. Şunu bilmen gerekir ki diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın savaştığı kafirler, müşrikler yukirrûne bi enne Allah Teala huvel hâlekul müdebbir. Şunu kabul etmek değildiler. Allah Teala nedir? El-Halik, El-Mudebbir. Yaratandır ve işleri çeviren, yönetendir, müdebbirdir. Mekke'li müşrikler bunu kabul ediyor muydu arkadaşlar? Ediyordu. Ve enne zâlike lem yudhilhum fil İslam. Peki onların bu kabul edişleri, onların Allah Teala'nın yaratıcı olduğunu ikrar etmeleri, onları İslam'a soktu mu, Müslüman yaptı mı? Yapmadı. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى diyor. Buna da karşı delilim, bunun için delilim nedir? قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ diyor. Onlara sor. Onlara de ki مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ sizi gökten ve yerden besleyen, rızık veren kimdir? Mekkelilere sor. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ sizin gözlerinize, kulaklarınıza sahip olan, malik olan kimdir? Bunları yaratan kimdir? ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kimdir? وَمَنْ يُنَبِّرُ الْاَمْرَى İşi yöneten kimdir? Bunları sor. Bunların hepsini sor diyor Allah-u Teala, Peygamber aleyhisselam. Ne diyecek onlar? فَسَيَقُولُونَ اللّٰهِ Ne diyecekler? Allah diyecektir. Yani yaratıcı olarak Allah. Gözlere ve kulaklara sahip olan Allah. Yerden ve gökten rızık veren Allah. Yağmur yağdıran Allah. Bütün işleri çekip çeviren Allah. Hala bunlar İslam'a nasıl oldu da girmediler arkadaşlar? Niye İslam'a girmediler bunlar? Çünkü onlar ne yaptılar arkadaşlar? La ilahe illallah'ı demediler, söylemediler. Manasını biliyorlardı çünkü. La ilahe illallah demek, latı tanımamaktı. Menatı tanımamaktı. Uzayı tanımamaktı. Direkt Allah'tan istemekti. Direkt Allah'a yönelmekti. Direkt Allah'a teveccüh etmekti. Ondan dolayı inkarla, kibirlenerek, burun kaldırarak ne yaptılar? اَلَا الْاَلِهَةَ اِلَٰهَا وَاحِدًا Bu adam gelip de bütün ilahları bir tek ilaha mı indirdi diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı suçlamaya başladılar. İşte arkadaşlar, Mekkeli müşriklerin hali buydu. Geçen derste bununla ilgili 5 hususa değinmiştik. Demiştik ki günümüz müşrikleriyle günümüzde şirke düşen topluluklarla Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı, Kur'an-ı Kerim'in indiği, tevhidin ilk tebliğ edildiği o kavim arasında 5 ayrı fark var. Yani günümüzde koşulan, günümüzde düşülen şirk, o dönemin yaşayan insanların yapmış olduğu şirke göre 5 kat daha büyük ve fazla. Şimdi bazıları dedik ki, yani diyoruz bunları anlatıyoruz ya diyorlar. Kardeşim, ya sen de yaptın ettin yani. Geldin yaşadığımız dönemi, yaşanılan şirki öyle bir anlatıyorsun ki ya Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın görmediği, yaşamadığı bir şirk gibi bahsediyorsun, tanımlıyorsun, niteliyorsun. Bu kadar da için karantar olmasın. İnsanlar ibadet ediyor, namaz kılıyor. Alınlarında secde izleri var, dizleri patlamış. Ellerinde 99'luk binlik kişilerle geziyorlar. Sen kalkıp da böyle yaşayan insanlarla Mekke dönemi arasında yaşayan insanlarla nasıl bir ilişki kurabilirsin diyen insanlar olabilir. Bunu anlayamamış insanlar olabilir. İşte müellifin dediği nokta bu. Ancak işte kim bunu anlarsa zaten o avcının ağından, avcının tuzağından ancak ne yapabilir? O kurtulabilir. Ama bunu anlamayan adam hayatı boyunca devam edecektir. Başı sıkıştığı zaman yetiş attın Kadir Geylani de diyecektir. Medet ya falan da diyecektir. Diyecektir. Geçen hafta söylemiştik arkadaşlar. 5 tane husus var ki 5 yönden Mekke müşrikleri biraz daha iyi. Kötünün iyisi diyelim yani. Neydi onlar arkadaşlar? Bir yine başlayalım tekrardan. Ben önce faydamız sonra gidelim. Daha şey olsun. Bir daha. Onlar müşrik zamanlarında onlar arkadaşlar Mekke'li müşrikler başlarına bir musibet geldiğinde, başlarına bir bela geldiğinde, canları yandığında, korkuya düştüklerinde yalnızca yalnızca kime yöneliyorlardı? Allah'a. Nereden bunu çıkarıyoruz? Var mı deliliniz? Hayır. Ne diyor Allah-u Teala? Fe izâ rakibû fil fulki Onlar neye bindiklerinde? Gemiye bindiklerinde ne yaparlar? Da'avullâhâ muhlisîne lehuddîn Allah'a dini halis olarak dua ederler. Gemide çünkü niye? Diğer ayetlerde diyor, dalgalarla battığımız zaman sen ve deniz geminin üzerindesin, dalgalar sana çarpıyor. Sıkıntı anı, korku anı. Ne yaparsın? Tevhidi bilen adam yetiş ya Rabbi der. Günümüzde yaşayıp tevhidi bilmeyen adam yetiş Abdülkadir der. Mekkeli müşrik ne der? Yetiş Allah'ım der. Niye? Ayet öyle diyor. اِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ فَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ Gemiye bindiklerinde yalnızca dini halis kılarak Allah'a dua ederler. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ Şimdi Namkoyuk'ta burada Mekkeli müşrikler. فَلَمَّا نَجَّهُمْ اِلَى الْبَرِّ Onları karaya getirdiğinde dua ettiler. Karaya geldiler. اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Birden dışarıdan ne yapmaya? Şirk koşmaya başlarlar. Şirk koşmaya devam ederler. Yani sıkıntı, bela anında, musibet anında canları acıyınca demiyorlar, al sana göbek, ver bana bebek. Türbeye gidip ele açmıyorlar. Direkt dini yalnızca Allah'a alet kılıyor. Bunu kim diyor arkadaşlar? Allah Teala diyor. Ama günümüzde geçen hafta söyledik değil mi? Adam başı sıkışıyor, gidiyor. Yetiş ya şehitlerin efendisi Hamza. Yetiş diyor, kurtar beni. Bu birinci konu. Mekkeli müşrikler bu bakımdan günümüzde işlenen şirke göre neler? Biraz daha yani hafif. Bu şirke göre yani. İkincisi arkadaşlar evet. Mekkeli müşrikler La ilahe illallah'ın manasını ne yapıyorlardı? Biliyorlardı. Onlara La ilahe illallah değil, ey Ebu Cehil, La ilahe illallah değil diye hitap edildiğinde o bunun hangi manaya geldiğini ne yapıyordu? Biliyordu. Bunun manası ne? Allah'tan başka ibadete layık hak mabut yoktur. Allah'tan başka mabut var mıdır? Var mıdır yok mudur? Var. Allah'tan başka bir sürü mabut var. Ne demek mabut? İbadet olunan demek. Ama hak mabut tek. Bugün Meryem oğlu İsa mabut mudur? Mabuttur. Çünkü insanlar ona ne yapıyor? İbadet ediyor. Ve onun dışında el açılan, sinirlenen, yetiştirilen her şey nedir? Mabuttur. Ancak hak olan bir tanedir. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقِّ Ne diyor Allah sonra? İşte gerçek ilah, ibadete layık o Allah'tır. Hak olan O'dur. وَاَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ Onun dışında ibadet ettikleri هُوَ الْبَاطِلِ Nedir? Batıldır. Yani hak ve batıl ilah. Ama günümüz insanlarına gelip sorsak, şirkçilen insanlara sorsak, desek ki La ilahe illallah nedir? Bir anket yaptırsak, anket firmasına gitsek desek ki, şöyle git Cenevler Meydanı'na, ondan sonra Adıyaman'a, İsmail Ağa'ya, ondan sonra Tekirdağ'a, Zeytinburnu'na git şöyle bir genelde bir şey yap, anket yap. Veya siz kendiniz de yapabilirsiniz bunu arkadaşlar. İlla bir şirkete gidip para vermeye gerek yok. Şöyle bir sorayım. Hem kendini hem insanları. La ilahe illallah ne demek? La ilahe illallah ne demek? İnanın insanların çoğunun şunu şöyle diyeceğini duyacaksınız. Ne diyecekler? Allah'tan başka ne yok? Yaratıcı yok. İlk grup insan da diyecek. Allah'tan başka ne yok? Yaratıcı yok. Birçoğu da şöyle diyebilir. Allah'tan başka ne yok? İlah yok. Ama manası nedir diye sorduğunuz zaman orada durup ne yapacak? Diyecek ki yaratıcı yani. Allah'tan başka yaratan, hayat veren, rızık veren. Değil mi? Yoktur. Ama Mekke'li müşrikler taraf oldukları için, bu dili iyi bildikleri için karşılığında konuşan peygamberi anlıyorlar. Bu ikinci özellikleri. İkinci fark. Üç. Evet, Kadir. Müşrikler mübiyette Allah'tan başka anlıyorlar ama yönümüzde insanlar artık mübiyette dahi, rubiyette dahi şirk koşabiliyorlar. Yani rububiyet tevhidinde Allah Teala'nın yaratıcı olma hususlarında, rızık verme hususlarında bu konuda Mekkeli müşriklerin söylemiştik problemleri az bir noktada. İşte kıyametten sonra dirilmek, ahirette dirilmek, kıyamette dirilmek gibi rububiyetle ilgili bazı konularda sorunları olan insanlardı. Ama günümüzde diyorsun ki adam ne diyor? Yani yağmur yağacaktı, Rize'de yağmur yağdı. Ben kendi kulağımı duyuyorum bunu. Köteller, felaketler bastı ama diyor Lüleburgaz'da Efendi Hazretleri diyor tuttu. Ben kendim bana söylüyor bunu. Yani bu vasıf yağmuru tutmak, bulutları göndermek, orada felaket olmamasını sağlamak, Allah Teala'nın hangi vasıflarından? Urubiyetlerinden. İşte onlara da var. Ne diyor lan? Başını okuyun. Kutuplar diyor. Bu dünyayı ne yapıyor? Ayakta tutuyor. Yok olmasından, mahvolmasından ayakta tutuyor nedir? Kusuplar vardır. Onlar ne yapar diyorlar? Yeryüzünü, gökyüzünü olduğu halde kalmasını sağlarlar. Bu da üçüncü fark. Dördüncü fark. Evet Mustafa. Evet. Heh. İlk dönem müşriklerini Allah'a koştukları insanlara bakın, aracılara bakın yani. Hep salih kişilerin sembolleri. Lata bakıyorsun, tarihlere bakın bir rivayete göre. diyorlar ki hacılara arpa yapan, telçeriye yapan, çorba yapan bir insan. Taif'ten gelenlere çorba dağıtıyor. Öldü. Öldükten sonra insanlar diyorlar burada bir mübarek vardı. Burada dua kabul olur. Bunu aracı koyalım filan. Böyle hep de var. İşte deminden söyledik İbn Abbas'ın rivayeti. Nuh'un kavmi Allah'a 5 tane aracı koyarak şirk koşuyorlar. Bu 5 aracı ne? Kavmin nasıl insanları? En kötü insanları mı yoksa? En sade insanları. Şimdi günümüz insanlarına gelin. Dedik geçen. Adam türbe yapmış. İsmi ne? Beynamaz Efendi Türbesi var bu memlekette. Beynamaz Efendi Türbesi. Kitaplarda anlatıyorlar. Bedevi Hazretleri diyorlar. Bedevi Hazretlerinin kerametlerinden bir tanesi de neydi? Mescidin ortasına geldi ve ne yaptı? İşedi. Yani kitaplarında yazıyor bunu. Yani bırakın Müslümanların en fasıkını, en facirini, yani akılsız bir insanın dahi yapması düşünülecek olan bir şey değil bu. Yani sokakta geriyi tutun, camiye gittiği zaman ne yapmaz? Yani %100 ihtimal belki işer, o da çok böyle sıkıştığı zaman yani. Bu Bedevi denen adamı bunlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Böyle fasık, böyle facir olmasına rağmen, kerameti, tek kerameti bu olmasına rağmen yani aracı koyuyor. Yani Mekke'nin müşrikler döneminde yaşayan Bedevi bu olsaydı bırakın onu Allah'a aracı koymayı, Kabe'ye paspasçı bile yapmazlardı. Yapmazlardı. Çünkü buna layık bir insan dahi değil. Son fark Rahman hariç Mekkeli müşrikler Allah-u Teala'nın isimlerini ve sıfatlarını ne yapıyorlardı? Kabul ediyorlardı. Ama Rahman'a geldikleri zaman diyor ki Yemane Rahman'ından başka biz bir Rahman tanımıyoruz, bilmiyoruz diyerek Rahman ismini inkar ediyorlar. Bugün bakın birçok insanlara Allah-u Teala'nın birçok sıfatını ne yapmışlar? Birçok ismini, birçok sıfatını inkar etmekteler. Yani bu 5 husus, bu 5 özellik bizim her geçen gün tevhid hususunda daha azimli olmamızı ve şirk konusunda daha çok korkmamızı, dualarımıza Allah'ım seni ve çoluğumu çocuğumu, beni ve benim zürriyetimi putlara katmaktan, senden gayrı ilahlara katmaktan, batıl ilahlara katmaktan koru diye dua etmenin gerekli olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz, anlıyoruz. Bu yüzden arkadaşlar bu 4 kaide, 4 kural çok önemli bir kural. Bunun ilkini bugün şerh etmiş olduk. Fazla uzatmayalım. Ramazan, iftar sonrası yemek ağır bastı. İnsanlar uyku faslına girdi. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden yani 2. kaideden devam edeceğiz. 1. kaide ve onun üstünde olan saymış olduğumuz kaideleri sorduktan, sınadıktan, tekrarlattıktan sonra yani sadece seyirci olarak buraya ne yapmayın? Gelmeyin, ezberleyin. Ayetleri, delilleri ezberleyin. Okuyun, araştırın. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين